Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście podróżniczym Sixeola. Przejście graniczne. Tak to wygląda. Trzeba iść kupić bilecik. Bo trzeba płacić podatek taki graniczny. Potem kupujemy. Paszporcik. Trzeba mieć $8, bo tyle kosztuje wejściówka. No i cóż, jesteśmy na końcu podróży i w połowie podróży, jakby to nazwać, Sixeola. Trochę się denerwuję. Przyjechałem tutaj takim autobusikiem z mojego miejsca było 50 km, więc jakaś godzinka dobra drogi. Słyszycie hiszpańskie dźwięki, słyszycie hiszpańskie muzyczki. Niektórzy przychodzą tutaj pieszo, ale można też przejechać jakimś autobusikiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Zrobię kilka zdjęć na pewno. Może się uda jakiś filmik. Zobaczymy, na co celnicy pozwolą. Droga do Sixeoli piękna. Nie powstydziłaby się tego Polska ani żadna inna nacja europejska. Droga piękna, prosta i plantacje bananów po lewej i po prawej. I wiecie co, czego żałuję, wyjeżdżając z Kostaryki? Że nie zjadłem tutaj żadnego banana. Naprawdę. Ale o bananach powiem wam może troszkę później. Bo byłem na plantacji, widziałem jak to robią, widziałem jak pakują, widziałem jak ładują w kartony z napisem Chiquita. Więc wszystko wiem, wszystko wam powiem, ale teraz to nie tylko dla orłów. Tak pędziłem, że mało sobie nogi nie urwałem, ale jestem. Serdecznie witam was z mostu łączącego Kostarykę z Panamą. Trzeba tu przejść pieszo. Nie ma żadnych transportów. Okej. Trzeba puścić tych, co jedą z drugiej strony. Trzeba puścić lokalców. Ogólnie trzeba puścić wszystkich. A deseczki w moście są dość średnie. Dziury. O kurwa. O. Ale ciężko się idzie. Walizkę mam trochę ciężką. Ale spakowałem się bezbłędnie, więc plecaczek ze sprzętami z tyłu, walizka i taka mała torebeczka z piciorkiem i z mokrymi rzeczami, które miałem, więc witam was serdecznie pomiędzy dwoma krajami. Zaczynam, jakby można powiedzieć, trzecią część mojej podróży po Stanach i po Kostaryce. Duszno, trochę ubrałem się, może za ciepło, ale padało, więc mam... Więc mam koszulkę i taką przeciwdeszczówkę i tyle. Spotkamy się z drugiej strony. Ups. Okej. Okay. Aha. Okej, okay. Gracias. To był przewodnik, który powiedział mi tutaj, gdzie przejść, jak wszystko załatwić za dolarca. Więc wszystko jest okej. Okay. Ja, że tak powiem, zdejmuję mikrofon, bo się robi niebezpiecznie, wąsko i tyle. I nie chcę stracić zooma i sprzętu, który jest w środku, zatem powitam was z drugiej strony Panamy, z drugiej strony mostu w Panamie. Convencionales nacionales del partido Morirena de Chiriquí, Boca del Toro y comarcas indígenas. el Comité de Rescate del Partido Molirena los invita a la reunión el próximo domingo 10 de mayo a las 10 de la mañana en el Hotel Castilla en David, frente al Parque de Cervantes. Se discutirá y aprobará. No i nagle zrobiło się gorąco. Bardzo duszno i gorąco. Ja mam długie spodnie. No bo jakoś tak wyszło, ale mam na przebierkę. A najwyżej w autobusiku. Bo im się przebiorę. Witamy w Panamie oficjalnie już. Ministerio de Seguridad Pública, Servicio Nacional de Migración, Puesto de Control de Guabito. Takie, no, okienka. Trzeba się zdeklarować, gdzie się jedzie, na jak długo się jedzie. Gdzie się jedzie, z kim się jedzie. Papieżysk dużo, bo wiadomo, że oprócz bananów przeważą tutaj także różne inne rzeczy. Oczy są wszędzie, kamerki są wszędzie, chociaż przejście graniczne jest takie trochę byle jakie, ale wiadomo, Kostaryka z racji swojej jakby lepszego, swojego lepszego statusu społecznego niż Panama. Dużo ludzi chce właśnie do Kostaryki przejść, popracować, może wrócić. W każdym razie tak to wygląda. Ja już, jak wspomniałem, stoję przed okienkiem, sprawdzają wszystko. I cóż, czeka mnie teraz następna podróż do Changuanoli. Tam mam autobus do David. David mam do Panamy. Dzisiaj cały dzień podróżowania, więc witam Was serdecznie w podcaście podróżniczym dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie. Trochę nerwowo, bo na początku, bo nie wiedziałem, jak to przejście wygląda, jak to wszystko zadziała, czy zadziała i w ogóle. Ale myślę, że na razie, jak dotąd, jest ok. Zresztą anioł szczęścia, którego dostałem od Anicety, na razie działa, więc wszystko jest ok. I cóż, pewnie zejdzie mi tutaj z 15-20 minut czekania, bo trochę turystów jest, więc zobaczymy, co jak i poczekamy. Zobaczymy i pewnie będę czekał na, jeśli wszystko dobrze pójdzie, na autobus w Changuanoli i wtedy spotkamy się drugi raz. Jeśli mnie oczywiście wpuszczą do kraju, ale nie widzę większych problemów. Zatem do usłyszenia. La Asociación de Ganaderos Capítulo de Chiriquí, ANAGAN, te invitan a la cuarta edición de la Feria de la Carne Bovina, del 18 al 21 de junio. Tendremos cabalgata el 18 de junio. Dobrze wracać do starych miejsc. Dobrze wiedzieć, gdzie się jest. Potem się już było. No, może nie zawsze dobrze wiedzieć. Bo czasem fajnie jest nie wiedzieć i jechać w ciemno i miło się rozczarować. Ale witam Was z Chiriquí Grande. Byłem tutaj 3 lata temu z Ewką. To jest taki, jakby można powiedzieć, spotkanie się dróg do Almirante i zjazd z gór. Bo to jest ostatnia miejscowość, taka większa, gdzie można coś zjeść, coś wypić. Właśnie mój autobus ma przerwę. Changuanola David. Ja kupiłem sobie obiad i herbatę. Coś do picia mam ze sobą, zimnego, ale trzeba coś ciepłego wypić. Więc witam Was z Chiriquí. Na obiad połowa kurczaka, połowa mięsa, ziemniaki, warzywka, pomidor, sałatka. Jedyne $11 z herbatą, więc już jest taniej niż w Kostaryce, a pewnie tutaj takie turystyczne miejsce, więc na pewno jest trochę drożej. No i cóż, powiem Wam tak. Kierowca jest szalony. Kierowca autobusu jest szalony. Zapierdala tym autobusem, a jest tak lekko mokro. Zapierdala tym autobusem. Góra, dół, lewo, prawo, góra, dół, bo tutaj tak mniej więcej wygląda. Teraz będzie gorzej, bo będzie cały czas pod górę. Będziemy się przezbijać przez góry, które tak na oko jadą gdzieś od Alaski poprzez Kolderiery i różne inne góry skaliste i lecą na dół do Chile i to będziemy się przebijać przez te góry. Katarek nie, kaszelek jak słyszycie ciągle, ale już coś w gardle już mi przestało coś rzęzić, więc jest ok. Ciepło, w autobusie trochę za zimno, bo klima chodzi, ale mam moją bluzę, nie tylko orłowską, z długim rękawem, więc wszystko jest w porządku, w miarę jest ok. No i muszę Wam powiedzieć o podróży, bo jest godzina prawie druga, za 2 godziny powinniśmy być w Dawid. Prawie druga. Autobus ma napisane Chinguanola Dawid i to dlatego, pamiętam, nie zgubiłem się, jak byłem z Ewką w Panamie, bo po autobusach, autobusy jeżdżą zawsze po tej samej trasie. Można się dowiedzieć, gdzie chcesz jechać, to musisz zobaczyć, co autobus ma z przodu napisane, bo tutaj nie ma Chinguanola 8 km, Dawid 20 km, nic takiego nie ma. I jak wiesz, że jesteś na złej drodze, to musisz poczekać na autobus, który ma napisane skąd, dokąd jedzie i wtedy będziesz wiedział, że jedziesz dobrze. Pamiętam, że popijam moją herbatę, pamiętam, że po tym można było poznać, czy się dobrze jedzie, czy się w dobrym kierunku jedzie i czy po prostu jesteś na dobrej drodze. Zatem tak to wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że przeprowadziłem się, dość chaotyczne były moje wyjścia z granicy, ale znalazłem jakiś autobusik. Pan powiedział, przyjemny murzyn, gdzie jedziesz? Mówię, do Chinguanoli. No to dobra, no to pojedziemy, nie? I pojechaliśmy do Chinguanoli. Zabrałem się jeszcze z kilkoma różnymi turystami, więc autobusik był zawalony. Taki mały autobusik. W każdym razie... no, co chciałem powiedzieć. Podjechaliśmy do Chinguanoli, autobus właśnie odjechał. Więc kierowca autobusiku powiedział mi, że pościgamy autobus i na samym wolnym przystanku, jak będzie można, no to go dogonimy i wsiądę. I rzeczywiście dogoniliśmy go po jakichś 40 minutach. Nie, ale gdzieś tak po pół godzince. I na samym przystanku, gdzieś na środku dżungli, w jakiejś małej miejscowości mnie wysadził. Autobus przyjechał zaraz za 3 minutki, wsiadłem i no i jestem. I macie zdjęcie autobusiku. Jadę dalej, przebitka przez góry i pewnie następne spotkanie Dawid, jeśli się nie pożygam, bo kierowca naprawdę jest szalony. Zatem 5 minut z Chiriki Grande i cóż, lecimy dalej, do usłyszenia. Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería Industrial Administrativa, Ingeniería en Producción Animal, Ingeniería en Recursos Naturales, Licenciatura y Profesorado en Religión, Ética y Moral. Llámanos al 1524. Serdecznie witam. Lekko zdyszany, ale wiecie, jak to jest gorąco? Wiecie, jak to jest gorąco. Takiego słońca nie widziałem przez tydzień, kiedy byłem u mnie w Talamance. A tutaj gorąco. Siedzę sobie na pięterku. Witam Was w ogóle serdecznie z Dawid. Dawid jak Dawidziński. A co? Dlaczego nie? Autobus relacji Dawid Panama. Bo tam się udajemy. Panama City. Lekko mi tutaj pachnie trochę. Jakby to powiedzieć, czym by pachnie takim mojej babci? W szafie tak pachniało naftaliną. O! Ale może dlatego, że autobus jest nowy. Nie widziałem w życiu ładniejszego autobusu. Serio. Jeżdżę po świecie, interesuję się jakąś motoryzacją, ale takiej pięknej Scanii nie widziałem jeszcze nigdy. Ma chyba ze 100 metrów długości, 2 toalety. 2 poziomy oczywiście też. 4 osie. Rewelacja i muszę Wam powiedzieć, że jest przepiękna. Zatem witam Was na pokładzie. Witam Was na pokładzie i cóż, pierwsza klasa na dole, ale tam nie chciałem siedzieć, tam mnie skierowali, ale tam nie poszedłem. A poszedłem sobie na pięterko, bo na pięterku lepiej widać. Jestem w ostatnim rzędzie na pięterku. Niestety nie zrobiłem sobie zdjęcia w moim autobusiku, w którym jechałem, tym szalonym. Higan, taki chiński, bo napisy w środku wszystko było po chińsku, ale kierowca, jak powiedziałem, zapierdalał także kosmos. Więc to tyle. Witam Was serdecznie i zrobimy sobie małą przerwę. Wypiję coś, pójdę siku. Mam dwie toalety, więc do wyboru. Do. 3.3. Serdecznie witamy z autobusu relacji Dawid Panama. Jest po 9:00 i już powinniśmy dawno być. No ale. Ale powiem Wam o tym za chwilę, dlaczego tak. Jadę z autobusem, patrzę sobie w lewo, patrzę sobie w prawo. W zasadzie tylko w lewo, bo siedzę na miejscu 55, to jest z lewej strony. I benzyna za $0.5 za literek. Chcę się żyć po prostu. To jest jakieś Zeta 50, Zeta 60. Jak ja wyjeżdżałem 10 lat temu z Polski, to mniej więcej tyle benzyna kosztowała. A tutaj, proszę bardzo, wiosna, panie sierżancie, benzyna taniuszko. Nie pamiętam, ile benzyna kosztowała, jak tutaj byłem 3 lata temu. Musiałem przesłuchać, bo to na pewno pamiętam, jak tankowałem na tej stacji. Zaraz ją będziemy chyba mijać za chwilę. I wtedy sobie gdzieś tam policzyłem, bo lubię wiedzieć. W Kostaryce benzynka kosztowała za $20. Gościu zatankował 13 litrów. To chyba też jakoś tak podobnie. Może lekko więcej, chyba 600-700 centów. Więc jakoś tak. Ale powiem Wam dzisiaj, co mnie spotkało, bo podróż, widzicie, wleczę się i wleczę, już jestem w podróży. W sumie wyjechałem o 8:00, no to już 13 godzin prawie, więc się dzieje. Podróż z Kostaryki do granicy była całkiem przyjemna i szybka. Bardzo fajna, prosta, prościuteńka, piękna, wyasfaltowana droga, ale jakieś 200 metrów przed Sixeolą skończyła się. Po prostu nagle. Bez uprzedzenia. I zrobił się taki szuterek nieładny i tyle. Jak słyszeliście w moich pierwszych chaotycznych wejściach, trzeba było zapłacić do początku $8 w jednej budce, $3 w innej budce. Potem nasz przewodnik powiedział nam, że z drugiej strony ktoś będzie czekał na nas i trzeba było sobie pieszo przejść. Bo można samochodem, ale tylko takim służbowym. Taki to nie jest. To jest przejście dla tych, którzy chcą przejść. Tak można powiedzieć. Więc turyści w lewo i w prawo, i w lewo i w prawo. Ale powiem Wam, że tak na ucho, od samego początku, jak przyjechałem do Kostaryki, zastanawiałem się, czy użyć tego przejścia, czy jechać tam, gdzie mam jechać. Bo naczytałem się dużo różnych rzeczy na temat tego przejścia. I nie byłem pewien. Naprawdę od samego początku nie byłem pewien i zbierałem informacje i różnie. Bo powiem Wam dlaczego. Trochę często gaciami i ten, bo oni co jakiś czas, jak wyczytałem, robią na przykład obławy na narkotykowców. Zamykają cały tam teren i na przykład przejście jest zamknięte na cały dzień. Albo na przykład rzeka wyleje i nie da rady przejść. Albo tam jeszcze były różne inne takie rzeczy. W każdym razie najczęstszym powodem zamykania były właśnie jakieś takie obławy narkotykowe, zamykania dróg, więc jakby mi zamknęli, to po prostu jestem dzień do tyłu i w zasadzie straciłbym dzień w Panamie albo cokolwiek. No nawet nie chodzi o ten stracony dzień, ale o stracone właśnie podróż i o te jakieś tam nerwy i o wszystko, że trzeba znowu transport załatwiać i kasę więcej i wszystko. Ale wszystko super ładnie styknęło. Przyjechałem do Dawid. Chyba to była, nie wiem, trzecia z minutami. I wjeżdżając na dworze do Dawid, widziałem właśnie ten autobus, w którym siedzę. Wielki, ogromny, czteroosiowy. Ogromny autobus Scania. No i tak poleciałem na peron G i spytałem się, czy to jest do Panamy. Tak, do Panamy. Powiedziałem, że no ten go, no bileto. Powiedzieli, okej, no problem, zapłaci pan w autobusie. i zapłaciłem w autobusie. Wszystko było po prostu w 5 minut. Przesiadka z jednego do drugiego na dworcu, którego nigdy wcześniej nie widziałem, nigdy wcześniej nie znałem, ale jakiś taki mam dryk, bo jestem jakiś taki trochę fifny chłopak i wszystko ładnie sobie załatwiłem, wymyśliłem i wszystko poszło jak po maśle, więc jestem z siebie dumny poniekąd. Ale powiem wam o górach, które przejechaliśmy, bo przejeżdżaliśmy ostatnio, moje wejście było w Chiquili Grande i potem, żeby się przebić przez góry, trzeba jechać i jechać i jechać pod górę i pod górę i jechaliśmy w chmury, naprawdę padało, naprawdę było okropnie, wstrętnie, zimno nawet można powiedzieć i strasznie, strasznie wiało. Ale pamiętam tą drogę, jak jechałem z Ewką kiedyś, to było podobnie, ale dwie rzeczy mi urzekły wtedy jedna, bo nie pamiętam, mówiłem to na pewno, że właśnie jak się jechało od strony Dawid, to roślinność była taka w miarę polska. Drzewa, krzewy, liściaste, wszystko, żadnych tam bananowców, żadnych tam palm, nic takiego. I nagle wjeżdżasz na samą górę, przejeżdżasz przez przełęcz i objeżdżasz górę i z drugiej strony nagle się zaczynają palmy, bananowce, dżungla, po prostu na przestrzeni 3-4 km z drugiej strony góry nagle wszystko się zmienia i tak samo było teraz, tylko że odwrotnie, właśnie z palm, z bananów, z dżungli, z lian, z wszystkiego skąpanego w deszczu, w chmurach i w takim pelogato, jak to mówią, czyli w takiej mrzawce, przejechaliśmy na drugą stronę góry przez taką tamę, styk i nagle wyszło słońce i nagle zaczęło się robić jaśniej i nagle te chmury, jakby ktoś nożem odciął, rozpierzchły się. Fantastyczne to, jak już przejechaliśmy kawałek na dół z powrotem z tych gór, to patrzyłem z powrotem, wyglądało to fantastycznie i to jest chyba jedno z takich momentów, jeden z takich momentów, które będę pamiętał, bo to było niesamowite, jak te chmury po prostu w pewnym momencie się kończą i dalej nie idą, nie schodzą z tych gór, siedzą co na górze i potem jak jechaliśmy autobusem, to było widać, jest to pasmo górskie, idzie wzdłuż panami i widać taką kołdrę piękną na szczycie ciemnych gór, no po prostu taki, kurczę, jakby ktoś taką mega długą poduchę albo coś w tym stylu wykroił, bo to było naprawdę takie, nie takie, że poszarpane te chmury, tylko takie zbite, wycięte, jak powiedziałem, takie lekko niebieskawe, fantastyczne i naprawdę robiłem troszkę zdjęć, ale pewnie zdjęcia nie oddadzą tego, ale niebo było przejrzyste, niebieskie, piękne, całe i otoczone wszystko górami, a nad tymi górami właśnie taka leciuśko niebieska srebrzysta warstwa chmur, takich gęstych, ale takich mówię, że zbitych, że jakby ktoś się po prostu wziął ręką, tak jak czasami watę cukrową bierzesz do ręki i tak ugniatasz, robi się taka nie mówię, że klejąca, ale po prostu robi się taka, możesz w zasadzie zrobić z tego wszystko, więc taki to był mniej więcej kształt podłużny, fajny i zajebiście to wyglądało, zajebiście ten wyjazd z tego ciemnego, z tej ciemnej dżungli, z tego deszczu, z tego wiatru, z tego wszystkiego, w ciągu mówię 3-4 minut, może 5, objechanie góry, przejechanie tamy. O tej tamie wam powiem później, muszę sobie poczytać, bo jest rewelacyjna naprawdę. Jak jechałem z Ewką kiedyś, to ona była jakaś taka zamglona, ciemna i nie było tego jakoś tak widać, a teraz przyjeżdżaliśmy i kurde, wysoka była chyba 800 metrów, może więcej. Naprawdę kosmos, muszę poczytać o tym. No, ale jeszcze jedna rzecz tutaj ważna do powiedzenia. Zjedliśmy jakiś mały obiadek w Veraguas jakąś dobrą godzinkę temu. Ja Veraguas to są jakieś 2/3 drogi z Dawid do Panamy, ale właśnie przyczyną spóźnienia jest to, że do Veraguas prawie całą drogę budują autostradę tą panamerykańską, budują jakby drugi pas, bo do Veraguas są dwa pasy, takie wiecie, trochę takie po niemieckie autostradę, jak to były do Wrocławia z płyt. Jak słyszycie, trzęsie trochę, bo mimo że autobus jest super komfortowy i w ogóle to trzęsie i trzęsie i trzęsie i trzęsie. Ale jest, są dwa pasy, można naginać dość szybko. A tam po prostu, ojejcie, jechaliśmy 20, 30, 10 na godzinę, co chwilę wykopy. I wpadłem na taką, myślę, po mojemu rewelacyjną hipotezę, że dlaczego tak się dzieje? Bo skończyli budować kanał, znaczy drugie, może inaczej powiem wam, że kanał panamski istnieje, tak jak jest, ale ze względu na to, że ma pewne ograniczenia typu szerokość i długość, to jakieś 6-7 lat temu zaczęli budować obok drugie loki, czyli jak to się mówi, no te, co statek wpływa, się woda podnosi, te sprawy, bla, bla, bla, bla. I budują to o wiele, wiele większe, na o wiele, wiele większe statki. No i wiem, co mówię, bo śledzę mniej więcej, co się dzieje i w tym roku jest właśnie 100 lat kanału panamskiego i właśnie dlatego postanowiłem sobie tutaj przyjechać. W sumie na jeden dzień. Tak się mam kaprys. Dwie noce, jeden dzień, zobaczymy, co z tego będzie. Więc następny podcast będzie kanałsko-panamski. A dzisiaj jeszcze wam powiem właśnie o mojej hipotezie, która jest fantastyczna i pewnie jest w niej dużo prawdy, bo mieli skończyć właśnie te, budować te śluzy, o to się tak po polsku nazywa, w tym roku, no ale mają obsługę i pewnie skończą dopiero w przyszłym roku, gdzieś w połowie albo pod koniec, ale to są ogromne, ogromne budowle i mnóstwo betonu i zupełnie inaczej to będzie działać, bo teraz te śluzy to były tak jakby drzwi, które się zamykały, a teraz te nowe śluzy będą takie jakby zasuwane drzwi, takie jakby ktoś zasunął boczne drzwi w jakimś autobusiku albo coś w tym stylu. No i też ekologicznie do tego podeszli, bo tutaj w zasadzie dużo wody się marnuje, jakby nie wiem, jakby to wytłumaczyć, a w tej nowej śluzie woda będzie jakby utylizowana i będzie o wiele dłużej się jakby trzymała lewej strony, czyli atlantyckiej, albo prawej strony, albo pacyfickiej, więc będzie to jakoś inaczej zupełnie zrobione. W każdym razie wszystkie wykopy już zrobili, tam już zalane są wszystko, szeroko otwarte. Zrobili tylko taką małą, jakby to powiedzieć, no tameczka, żeby woda im do śluz nie wchodziła, bo śluz jeszcze nie skończyli, cały czas ten beton leją, drzwi już przyjechały, oglądałem gdzieś wideo, jak przywieźli pół roku temu, chyba z Holandii, wielkie, ogromne z żelaza i stali drzwi, które będą właśnie takie zasuwane, ogromniaste, ja nie wiem, jak oni w ogóle chcą je tam zamontować, jakimś chyba mega dźwigiem, ale nie wyobrażam sobie, co to musiał być za mega dźwig. W każdym razie wszystkie wykopy już porobili, wszystko porobili, no i mieli trochę nadmiar koparek, dźwigów, różnego typu maszyn, które wyrównują, kopią, przesuwają, dziobią i cokolwiek. No i tak jak wam powiedziałem, cała prawie droga od Dawid do Veraguas była rozkopana. Robili drugi pas, ale robili to na przestrzeni 200 km. To nie jest tak, że zrobili 5 km i idą dalej. 5 km i dalej. Nic z tego. Po prostu na całej drodze rozkopane. Tu przejazd lewą stroną, tu przejazd prawą stroną. Robili drugi pas. Ale widać, że pamiętam, że jak byłem 3 lata temu, to nic nie było. Nic nie było, więc wzięli się ostro za robotę. Myślę, że może jakbym tu kiedyś przyjechał, mam plany, jak powiedziałem, z moim kuzynem za 2 lata, może na Dakar przyjechać, popatrzeć, to pewnie byśmy zaliczyli spływ kanałem jeszcze raz. I to myślę, że już będzie wszystko gotowe, tylko wtedy już pewnie nie będziemy jechać, tylko przylecimy tutaj do Panamy i o, Bombeiros, pozdrawiam Górala, on zawsze lubi Bombeiros, moich portugalskich. No i naprawdę będzie to porządna droga, aczkolwiek mówiąc szczerze, czasami ta droga, nie za bardzo ją pamiętam, jak jechałem te 3 lata temu, mówiąc szczerze, nie do końca wszystkie momenty były mi bliskie, może dlatego, że tutaj się robi ciemno koło 6 i koło 6 już tak mało co było widać. W każdym razie czasami ta droga panamerykańska była taką osiedlową drogą z płyt takich betonowych, czasami to, co wiecie, na skrajach tych płyt są takie metalowe druciaki, za którymi się przyczepia te płyty i podnosi. I czasami tak to wyglądało, aż taka wiocha mega. Autobus jechał tam 2-3 na godzinę, bo się telepał przez kilometr 2-3 po takich płytach, więc albo za kimś jechał. Więc ogólnie rzecz biorąc, tragedia, i mieliśmy jechać 4,5 godziny, jedziemy prawie 6, więc jestem trochę zmęczony, nie powiem. Jestem trochę śpiący, nie. Próbowałem się skimnąć zaraz po stopie naszym w Raguas, gdzie sobie zjedliśmy coś małego. O czym mówił liczby mnogiej, czyli pasażerowie autobusu. Ja zjadłem jakieś mięsko, ryż i kurczaczka, i jakiś soczek malutki za jedne chyba 5,50, więc widzicie, ceny są śmieszne w porównaniu do Kostaryki, gdzie za $17 było piwko i ryba, to tutaj jest za 1/3 tej ceny można sobie zjeść to samo, więc jest okej, jest sympatycznie jak na razie. Kostaryka jak najbardziej, pozytywne wrażenia. No, ja cóż, nadaję do Was z trasy. Nie wiem, jaki długi będzie ten dzisiejszy odcinek. W każdym razie już gdzieś widzę na horyzoncie majaczące światła Panama City. Jestem ciekaw, którym mostem pojedziemy. Czy Puente de las Americas, czy Sentinel. Sentinel to taki most, na którym się zgubiłem z Ewką. Przypadkowo pojechaliśmy właśnie jadąc tą drogą. I jeśli gdzieś tam posłuchacie mojego ostatniego podcastu z Panamy, to dowiecie się, że to było coś podobnego jak z tą piosenką w ostatnim podcaście, czyli całkowicie przypadkowo coś się stało, co pozwoliło zamknąć historię taką klamrą fantastyczną, i tak jak Calle 13 zaczęło moje podcastowanie z Kostaryki, tak przypadkowo zamknęło, i jest to fantastyczne, ciepłe, i strasznie mi się to podoba, że tak los się do mnie uśmiechnął i tak los to wszystko sobie wymyślił. Tak, tak to wygląda, tak to wygląda. Chociaż radio to teatr wyobraźni, ale wyobraźcie sobie te góry i te chmury i to niebieskie niebo i to wszystko dzisiaj naprawdę. Jeśli mógłbym powiedzieć o widoku jednym z ulubieńszych mojego życia, to właśnie to było dzisiaj, te góry skąpane w tych ostrych kształtach chmury i to czyste niebo i ta zieleń na dole. Zresztą te góry są bardzo ciekawe, bo wiecie, powiedzmy tak na skróty, jakbym wam mógł powiedzieć, jak idziemy na przykład z Gdańska do Zakopanego, to Polska na gdzieś tak powiedzmy przy morzu jest dość w miarę płaska, taka powiedzmy płaska, a potem czym bliżej tego Zakopanego, tam się robi bardziej pagórkowato, potem większe góry, mniejsze góry i w końcu Tatry. A tutaj te góry są zupełnie inaczej ukształtowane, bo jest, one schodzą do płaskiego, ale totalnie płaskiego, takiego jak w Holandii. Jest płasko po horyzont jak stół i nagle w pewnym momencie zaczyna rosnąć góra. I rośnie. Rośnie na przykład, bo my tam przejeżdżaliśmy 1600 ileś. I ono sobie tak gdzieś tam, wiadomo, że to nie jeden masyw takiej góry, tylko z gór tam może z 4 czy z 5, ale nie robią się nagle jakieś pagóreczki, nie robią się nagle jakieś większe góreczki, nie robią się jakieś jeszcze większe, tylko nagle z tego płaskiego ciach wychodzi góra. I tak samo było z tej strony, tutaj od strony Pacyfiku, tak samo od strony Karaibów, i też była taka fajna tam przy Bocas del Toro, gdzie jechaliśmy, fajna taka równina, taki płaskowyż, i tak się właśnie tylko zastanawiałem, dlaczego nie puścili drogi tamtędy, tylko puścili właśnie tak między górami, co kierowca autobusu musiał się męczyć lewo, prawo, a mi się chciało trochę żygać, bo kierowca był szalony, jechał jak dziki, i tak to było. I potem, tak jak powiedziałem, Dawid, przerwa jakaś 10-minutowa, nawet siku nie zdążyłem zrobić, ale siku jest, jak wspomniałem, w autobusie. I jedziemy już za długo. Ja z mojego Albroka muszę wziąć taksówkę do mojego hostelu. Mam nadzieję, że będzie otwarte. Do 10 powinienem się wyrobić. I cóż, cóż wam jeszcze mogę powiedzieć? Chyba już jesteśmy blisko drugiej Ameryki. Będę przejeżdżał tym mostem, myślę, właśnie po raz piąty. Dlaczego po raz piąty? Bo raz jechałem w tą stronę, z powrotem jechałem, a raz się, jak jechaliśmy z Ewką do hotelu, to się zgubiliśmy i wjechaliśmy przez przypadek na most. Trzeba było potem na jakimś pierwszym skrzyżowaniu zawrócić i wrócić i zjechać z mostu w prawo i byliśmy w naszym hotelu, a coś tam pokiełbasiłem i zatem dzisiaj piąty raz mostem, tylko właśnie jeszcze do końca nie wiem, którym, czy Sentinel, czy Puente de las Americas będziemy przejeżdżać do Ameryki Południowej już w zasadzie, bo to bardzo blisko już do Kolumbii, bardzo blisko do Wenezueli i tych krajów. Zatem tak to wygląda. Tak to wygląda i pozdrawiam was z miejsca 55. Tutaj jest 56 miejsc na górze i 24 na dole. To jest razem prawie 80. To dużo, dużo więcej niż samolot, którym polecę za kilka dni dalej, bo mój samolocik ojecia jest malutki, ciupciutki. Trochę będę miał stracha, ale zobaczymy, jak to będzie. Ups, trochę trzęsie. Samolot jest marki de Havilland, czyli bardzo znanej marki. Wchodzi tam jakieś 30 osób, więc ale musi być dobrze. Musi być dobrze. Wszystko będzie ok. Zatem powolutku kończę nadawanie, powolutku kończę to wejście. Dzisiaj chyba dłuższy ten podcast taki, mam wrażenie, podróżniczy. Dłuższy ze względu na to, że jadę już 13 godzinę. Dłuższy ze względu na to, że tych kilometrów już prawie jest 600 albo 700. Chyba jakby tak policzyć wszystko. Więc dobrze jest. Troszkę gorąco w autobusie, muszę powiedzieć. Klimat już siadła. Facet chrapie obok. Ale on powoduje, że powietrze się rusza, bo chrapanie to przecież wydychanie powietrza dość mocne. Więc on jakby filtruje wszystko wokół. A ja, cóż, zrobię małą przerwę i wrócę. Po chwili wypiję trochę wody, bo mi zaschło w ustach, gadam już i gadam prawie 20 minut, więc ile można, ile można. Para aclarar. Oyente, adelante, buenas tardes. Aló. Sí. Aló. Sí, le escuchamos, adelante. Aló. Le escuchamos fuertemente, adelante. Sí, es para referirme a lo que la señora Enante llamó para referirse a los funcionarios de Costo Paciente sobre que deben ser un poquito más... Tak pomału żegnamy się z częścią Ameryki, z Ameryką Centralną i Północną i za chwilę będziemy przejeżdżać Puente de las Americas. Gdzieś tam w oddali świeci się pylon Sentinel Bridge. A ja chciałem dodać, bo sobie tak przesłuchałem znowu w głowie to, co powiedziałem o tych koparkach różnych innych, że wydaje mi się, że nie powiedziałem, że skoro oni kończyli kopać, dziubać i różne inne takie rzeczy, no to sprzęt im został i nie wiedzieli, co zrobić, więc postanowili, zrobimy drugą nitkę autostrady i jak daleko można. Więc jak już wspomniałem, na odcinku 200 iluś kilometrów no stop się, znaczy nic się nie działo akurat, jak jechałem, to tak raczej wszyscy poszli do domu od 3, 4, 5, 6, bo wtedy było jasno i wszędzie kopereczki, wszędzie jakieś spychacze, wszędzie jakieś potwory i różne inne żółte maszyny, więc tak to wygląda. Panama nocna. Panama prawie wiosenna. Panama gorąca. W autobusie znowu się zrobiło jakoś ciepło. Kierowca coś pogrzebał i, że tak powiem, prawie koszulkę musiałbym zmienić, bo się spociłem, ale zobaczymy. Jak dotrę do hostelu, bo już jest późna godzina, trochę jedziemy dłużej niż się spodziewaliśmy. Kierowca jest jakiś leniwy. Też tak mi się wydaje, że jakiś jest taki nie bardzo, bo jechał też jakieś 20 km czy 25 za jakimś gościem na tej jednopasmówce jeszcze. I zamiast go poprzedzić, zamiast coś trąbnąć mu, żeby zjechał, to on taki jechał jakoś tak beznamiętnie i jechał po prostu po tych płytach i tyle. Więc nie spieszy mu się. Mi się spieszy, bo chyba 12 zamykają mój hostel, więc chociaż nie wiem, czy można zamknąć hostel. Muszę zadzwonić i jest trochę nuta niepewności. Mam nadzieję, że moja podróż skończy się dobrze, szczęśliwie i w ogóle będzie ok. No bo już późno się robi ciemno, ja po ciemności po Panamie raczej łazić nie chcę, więc mam nadzieję, że wszystko się skończy dobrze, a wy, cóż, mam nadzieję, że będziecie ze mną w tym długim podcaście dzisiaj podróżniczym, bo sobie gadam, bo lubię gadać i bo to jest podcast, żeby gadać, więc nie wiem, czy wam się podoba moja teoria, że skończyli budować kanał panamski, więc zaczęli robić coś innego i tak to wygląda. Hola, Panamá. Hoy voy a complacer con un tema del grupo Niche. Me están solicitando algo de Niche por acá. Bueno, con algo de esto, Atrevida. Con la que se va metiendo, están dentro de mí. To już moje chyba ostatnie autobusowe wejście. Już widzę dźwigi portowe, już widzę Albrook. To jest taka góra w centrum Panama City. Znaczy się most już lada chwila, lada moment, lada chwileczkę. O, już po lewej widać. I właśnie wjeżdżamy na mościk. Zaraz zobaczymy, że są jakieś stateczki. Na pewno są. Coś płynie? No, płynie tam, płynie tu. O właśnie, płynie coś małego. Ja mówię szczerze, nie mam okularków. Bez okularków to u mnie średnio. Ale właśnie, tak szeleści, bo to jest most. Ładnie widać, tu jest pięterka. No i cóż, żegnamy Amerykę tamtą, witamy Amerykę tą. Chwilę tylko, ale witamy. Jutro o tej porze pewnie będę spał, ale cały dzień mam na zwiedzanie, cały dzień mam na Miraflores, więc zapraszam na następny podcast. Zapraszam i jeśli wszystko będzie dobrze, spotkamy się za chwilę w łóżku, więc z mostu chyba jeszcze nie nadawałem. Z mostu chyba nie mówiłem do was, nie nadawałem do was z tego miejsca pomiędzy kontynentami, zatem do usłyszenia, mam nadzieję, za chwilę. Serdecznie witam was z mojego hostelu. Hostel nazywa się Siriri. Jest gdzieś, jestem w kuchni, pralka chodzi. Tak, albo suszarka. Ja sobie włączę herbatkę. Ale co tak? W ogóle jest w pół do trzeciej w nocy. Autobus się tak strasznie wlekł, że wlekł. W końcu przyjechałem na Albrook. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo duży dworzec autobusowy, z którego wyjeżdżają autobusy na cały świat. I obok jest też lotnisko, bardzo fajne. I tyle. Robię sobie herbatę. Girska mi spuchły. Może powiem o tym coś w następnych podcastach. Zresztą chyba już mówiłem kiedyś. W każdym razie jestem piekielnie zmęczony. Wszedłem na górę, zostawiłem mój bagaż. W pokoju mam 8 łóżek i ja leżę sobie w takim... Zaraz przy klimatyzacji sobie leżę, więc ochłodzę sobie moje stópki piękne i pójdę zaraz spać. Ale najgorsze jest to, że ja muszę wstać o 8 rano, czyli za 4 godziny i trochę, bo wybieram się na kanał. Przepraszam, już późno jest. Bardzo. Na kanał panamski, że tak powiem, na śluzy. Zobaczymy, co z tego będzie. O, jeszcze nie pamiętam, kiedy ostatnio z tyle jechałem. Wyjechałem o 8 rano, czy o 7 nawet. A jestem teraz o 2, to jest 12 do 8, 16, 18 godzin w podróży. Ale jestem tak pozytywnie zmęczony, jeśli tak można powiedzieć. Suszarka sobie chodzi. Herbata. Herbaty. Tutaj muszę wam powiedzieć, że tu nie mają herbat. Mają jakieś cytrynowe tylko herbaty, nie mają żadnej takiej mocnej. Mają jakieś kamomil, co to jest, rumiankowe i zielona i normalna, ale nie mają żadnej czarnej herbaty. Nie wiem, czy to... Zresztą zauważyłem, że oni tutaj nie piją takich mocnych herbat, żadnych takich. I piją tylko takie właśnie różne ziołówki, pierdełki. Zresztą chyba wszyscy tu kawę piją w ogóle, a herbata to te negro i te verde. Czyli herbata czarna i herbata zielona. To bardzo rzadko. Jak już wspomniałem, rumiankowe, jakieś takie same, jakieś takie herbaty z lasu, herbata z liści jakiś tam łopianu albo coś takiego. Idę zaraz spać, bo jestem pieniążko zmęczony, ale pamiętam, nagrywałem godzinę temu, obiecałem wam nagrać... Już nie mam. Obiecałem wam nagrać jeszcze coś z hotelu mojego z Chiriri. No i tak jak powiedziałem następnie tego wejścia, że jakieś ogromne wieżowce są wokół mnie. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Taksówkarz mnie tu przywiózł. Też musiał popatrzeć mapę. Taki taksówkarz był trochę szemrany. Pytam się go na początku, za ile pojedzie, nie? On mówi, za 10 tysięcy diabłów, nie? A ja mówię, nie, zróbmy za 7, nie? Mówię, za $7, czy za $10, nie? Nie, to dla niego za mało i w ogóle jest noc. Mówię, no dobra, no to za 8. No dobra, to za 8 pojechał. Więc widzi, że taksówki tutaj są w miarę tanie. Zobaczymy, co z tego będzie jutro, bo jutro jadę na Miraflores, do Miraflores, tam gdzie już byłem, na kanał panamski. I tam taksówka może kosztować troszeczkę więcej, bo ten Albrook tutaj do centrum jest w miarę blisko. Zniszczyłem walizkę. Wyciągnąłem już walizkę tak po schodach, nie chciał mi się jej nieść i miałem, mam w mojej, znaczy to nie jest walizka, to jest taka torba podróżna, taka wiecie, wodoodporna, wszystko, że można usiąść na niej, oblać wodą, oblać wszystkim i w środku ciuchy będą, no jak to się mówi, suche i jeszcze walizka będzie pływać, torba. Ciągle mówię, pamiętam, mówiłem w podcastach walizka, więc nie myślcie, że jestem jakimś japis albo coś. Z walizką jadę na wakacje, tylko to jest taka torba podróżna z jakiejś firmy, takiej Gelerta, o, dobra firma, więc tak to wygląda. W każdym razie rączkę sobie zgiąłem i teraz jest problem mały, bo nie mogę jej włożyć z powrotem, ale zobaczymy. O, używam już trzeci raz, więc przepraszam, już trzeba kończyć ten podcast. Zatem dziękuję wam za tą 18-godzinną podróż. Że wytrzymaliście. Podcast pewnie, jak sobie policzę, tu jest 10, tu 10, tu 20, tu 10, pewnie z 50 minut będzie mojego gadania. Taki chyba jeden z nudniejszych podcastów, muszę powiedzieć. Famielec, który miał mi nagrać reklamówki na 500 i nie nagrał, powiedział, że ostatnio jestem taki smutny jakiś. Ale nieprawda, może jestem trochę podenerwowany, bo taka była kawałek podróży nieznanej, więc tak to było. W każdym razie dziękuję wam za tą podróż, dziękuję wam za to nagrywanie i zapraszam was na kolejne podcasty z Panamy. Pewnie będą, myślę, 2, może gdzieś tam sobie usiądę na chwilę, a drugi będzie z kanału i no i zobaczymy. W każdym razie może nawet 3 i potem jutro mój The Havilland leci. Oj, gdzie leci, tego wam nie powiem, ale będzie dobrze, znowu będę gaciami trząsł. Więc będzie się działo. Zatem słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów, najlepszego, jedynego super turbo podcastu w sieci, jedynego w zasadzie autorskiego, który się chyba ostał. Nie wiem, czy są inne. Nie wiem, ale mój jest jedyny. Od 9,5 roku nadaję do was, od 500 odcinków nominalnie. A tak więcej jest ich chyba ze 40, więc nieważne. Nieważne liczby, ważne słuchacze. Ważni są słuchacze i kocham was, słuchacze. Jak nie wiem co. To tyle. Hasta la vista, hasta luego i tyle. Do usłyszenia.